په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان ځوان تلوار در سره خرګي چوپتیا د حق اظهار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي چې برابر و پسونه تو باندې چې برابر و دغه سنگر در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي وسات ځند غلام ایل ژوند وسات ځند غلام وسات ځند غلام ایل ژوند وسات ځند غلام ایل ژوند خپلواک اختیار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي د خدای رضا وی پکې مقصد دې چې د خدای رضا وی پکې مقصد دې چې د خدای رضا وی پکې مقصد دې چې د خدای رضا وی داسې کردار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي او کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په آزادې باندې مې نه ځوان په آزادې باندې مې نه ځوان په آزادې باندې مې نه ځوان په آزادې باندې مې نه ځوان څومره حصار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي د سنگرو نو د غازی جانان می د سنگرو نو د غازی جانان می د سنگرو نو د غازی جانان می د سنگرو نو د غازی جانان گرد رخسار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي زد حامد يم د طالب هدف زد حامد يم د طالب هدف زد حامد يم د طالب هدف زد حامد يم د طالب هدف زما اشعار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي په کافر وار در سره خرګي ځوان تلوار در سره خرګي